Το απόσπασμα που διάλεξα να σας διαβάσω είναι από το βιβλίο «Σαν δύο σταγόνες νερό» που το έγραψε η Άννα Μητσοπούλου. Καλοκαίρι Θάσος 2012. Ο μικρός Νικόλας προχωρούσε αμίλητος στο δρόμο με σκυμμένο το κεφάλι. Τα δάκρυα κυλούσαν ασταμάτητα από τα μάτια του. Δεν ήξερε πού να πάει, πού να σταθεί. Για ένα όμως ήταν σίγουρος. Δεν ήθελε να ξαναγυρίσει πίσω. Αυτοί που αγαπούσε τον πλήγωσαν. Για 6 μήνες σχεδόν ζούσε ένα ψέμα. Πώς μπόρεσαν να του το κάνουν αυτό? Τους μισεί όλους. Κανένας δεν τον αγάπησε πραγματικά. Μόνο η μαμά του. Αυτή η γυναίκα που τον ξεγελάει 6 μήνες τώρα δεν είναι η μαμά του. Ο πατέρας του ήταν ένας άθλιος. Αντικατέστησε τη μαμά του αμέσως με μια άλλη γυναίκα επειδή απλώς της έμοιαζε. Έπαιζαν θέατρο μπροστά του. Μα ήταν τόσο χαζοί οι δυο τους. Μπορείς να ξεγελάσεις ένα παιδί? Όταν κατάλαβε το παιχνίδι που του έπαιξαν, πάγωσε η καρδιά του. Ήταν όμως ίδιες. Ναι, αυτό ήταν αλήθεια. Οι ψυχές τους όμως δεν ήταν ίδιες. Η μαμά του άγγιζε την καρδιά του, ντυνόταν όμορφα, ένιωθε τις σκέψεις του. Προτιμούσε τις φούστες και τα ωραία χρώματα, ενώ αυτή ντύνεται διαφορετικά. Από την αρχή υποπτέθηκε ότι εκείνη η γυναίκα δεν ήταν η μαμά του. Αυτή η γυναίκα φορούσε σκούρα χρώματα. Ήταν συνεχώς κατσούφα. Δεν τον έλεγε Ιδονάκι μου, αλλά σκέτο Νικόλα. Δεν θυμόταν κάποια πράγματα που έκαναν μαζί στο παρελθόν. Κάποιες φορές την έπαιρνε χαμπάρι που έκλαιγε. Κοιτούσε μια φωτογραφία και δάκρυζε. Όταν τον έβλεπε, έκρυβε απότομα τη φωτογραφία. Ήταν ολόιδια η μαμά του, αλλά δεν ήταν αυτή.